o muzyce i niczego się nie bój, bo muzyka jest fantastyczna, ty masz w sobie tyle pokory, że zawsze będziesz szukała u siebie rzeczy, które możesz poprawić. Także gratuluję ci płyty, naprawdę fajne. Dziękuję bardzo. To była audycja Soul Muzyka Duszy. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. Do usłyszenia na zakończenie. Oczywiście jeszcze raz Natalia Przybysz. Do siebie masz czas, ja potrafię tu siedzieć i nie czekać, lecz żyć, śpiewać i śnić, i nie czekać, lecz żyć, śpiewać. Będziesz człowiekiem, masz czas, a ja w ciebie wierzę, z daleka wyglądasz. Wybiła północ, to już piątek, 28 dzień listopada, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis, Beniamin Filip zapraszam. Platforma to partia wschodu, mówi Jarosław Kaczyński, za poprzednie oskarżenia o sfałszowanie wyborów PO chce, by prezes PiS odpowiedział przed Komisją Etyki. Nie było okupu, ale wymiana więźniów. Po uwolnieniu polskiego misjonarza z więzienia wyszedł lider rebeliantów w Republice Środkowoafrykańskiej. Mają lepsze zabezpieczenia i będą wyrabiane na czas określony nowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych od lipca. Na finiszu kampanii przed drugą turą wyborów samorządowych padają coraz ostrzejsze słowa. Platforma ma wątpliwości co do potrzeby istnienia demokracji w Polsce. Tak Jarosław Kaczyński komentuje zapowiedzi postawienia go przed Sejmową Komisją Etyki. Prezes PiS-u w środę z trybuny sejmowej oskarżył PO o sfałszowanie wyborów samorządowych. Na konferencji prasowej w Częstochowie mówił wczoraj, że pytania o etyczność jego sejmowej wypowiedzi stawiane są przez tych, którzy sami podważają istotę demokracji. Ja mam tutaj takie zdanie, że w Polsce jednak powinna po prostu istnieć demokracja i obowiązywać zasady praworządności. To jest tyle, to jest ta zasadnicza różnica między partią Zachodu, jaką my jesteśmy, a partią Wschodu, jakim jest Platforma. Za oskarżenie o sfałszowanie wyborów samorządowych Platforma skierowała wniosek przeciwko Kaczyńskiemu do Komisji Etyki. Poseł PO Mariusz Witczak dodaje, że jego partia rozważa też kroki prawne. Ponieważ twierdzimy, że za tego typu oszczerstwa powinien odpowiedzieć przed sądem, powinien udowodnić, że tak było, jak twierdzi, że Platforma fałszowała wybory. Witczak dodaje, że sprawa pozwu przeciwko prezesowi PiS-u jest skomplikowana w sensie prawnym, bo posłowi wypowiadającemu się z sejmowej mównicy wolno po prostu więcej. Lider rebeliantów w Republice Środkowoafrykańskiej na wolności został wypuszczony z więzienia w Kamerunie w ciągu 48 godzin od uwolnienia polskiego misjonarza. Księdza Mateusza Dziedzica przez ponad miesiąc przetrzymywali właśnie ludzie Abdullaja Miskina, pisze AFP. Na razie nie wiadomo, czy Miskin będzie mógł opuścić Kongo. Polski misjonarz wkrótce ma wrócić do kraju. 5 godzin trwała walka afgańskiego wojska i policji z zamachowcami w Kabulu. Wieczorem napastnicy zaatakowali siedzibę jednej z międzynarodowych organizacji w centrum afgańskiej stolicy. W ciągu całego dnia w mieście doszło w sumie do 3 zamachów. To był jeden z najbardziej krwawych dni w Kabulu w ostatnich tygodniach. Wieczorem 4 napastników zaatakowało siedzibę amerykańskiej organizacji Międzynarodowa Pomoc i Rozwój. Wszystko działo się w dzielnicy, gdzie znajdują się ambasady i mieszkają obcokrajowcy. Jeden z zamachowców wysadził się, a 3 pozostałych wtargnęło do budynku. Po kilkunastu minutach 2 napastników zostało zabitych, ale ostatni z atakujących przez następnych 5 godzin prowadził wymianę ognia z policjantami i żołnierzami. Nad miastem cały czas latały śmigłowce, a pracownicy zaatakowanej organizacji przerażeni dzwonili do swoich bliskich z piwnicy, do której uciekli. Dopiero po północy miejscowego czasu afgańskie siły poinformowały, że wszyscy czterej napastnicy nie żyją. Lekko rannych zostało kilka osób. Wcześniej w tej samej dzielnicy Kabulu zamachowiec na motorze wjechał w brytyjski konwój i zabił 6 osób, w tym brytyjskiego ochroniarza. Z kolei na przedmieściach afgańskiej stolicy inny zamachowiec wysadził się przy amerykańskim konwoju, ale nikomu nic się nie stało. Do wszystkich trzech zamachów przyznali się talibowie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Kabul. Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych ważne nie do niedzieli, a do końca czerwca. Sejm wydłużył ważność dokumentów, zostawiając więcej czasu na ich wyrobienie. Po nowelizacji ustawy Prawo ruchu drogowym uzyskanie takiej karty wymaga osobistego pojawienia się w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jak mówi poseł PO Sławomir Piechota, dotychczasowe karty były często podrabiane. Te nowe karty są dużo lepiej zabezpieczone, dużo trudniejsze do podrabiania, do tego wydawane na czas określony, maksymalnie na 5 lat. Ja nie ukrywam, że samo mnie kusi czasami postawienie samochodu na takiej właśnie kopercie. Muszę załatwić jakąś bardzo pilną rzecz, a nie ma miejsca, a te koperty są tak kuszące. Nie zdarzyło mi się, żebym stała, ale rzeczywiście jest bardzo dużo niepełnosprawnych umysłowo kierowców, którzy takie miejsca zajmują. Jest to bardzo pożądany dokument. Marek Konkolewski, Komenda Główna Policji. Który daje możliwość bezpłatnie parkować, można nie stosować się do niektórych znaków zakazu. Wszyscy powinni wiedzieć, że ci, którzy nie mają tej karty, to 500 zł jak nic, 5 punktów. Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Jeśli mają podrobioną, to jeszcze 2000, a więc warto się zastanowić, bo to już po kieszeni się dostaje dość mocno. Zaostrzone mandaty za parkowanie na kopertach obowiązują od lipca. Będzie liczyła 2000 km i przetnie 5 województw. Mowa o wyjątkowej inwestycji i wcale nie chodzi o nową autostradę, ale o ścieżkę rowerową, która powstanie we wschodniej Polsce. Najwięcej jest odcinków, które są po prostu remontowanymi drogami lokalnymi, gdzie nie ma ruchu samochodowego. Na wsiach, na wschodzie jest takich dróg bardzo dużo. Albo na przykład odcinki leśne, odcinki polne, które są drogami gruntowymi, ale też specjalnie polepszonymi, zagęszczonymi, utwardzonymi, po to, żeby rowerzyści nie grzęźli w błocie. Mówił konsultant projektów tras rowerowych Jacek Zdrojewski. Najdłuższa ścieżka rowerowa w kraju ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. To tyle w tym serwisie Trójki. Kolejne o 6 rano. Przed nami mroźna noc od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, przez minus 2, minus 3 w centrum, do minus 1 w Małopolsce. Na południu mglisto, a w piątek w całym kraju sporo słońca, więcej chmur jedynie na Podkarpaciu. Minus 4 stopnie pokażą termometry w Białymstoku, plus 1 w Krakowie, plus 2 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam serdecznie. Trójka pod księżycem. I zaczynamy od nieprzeboju. The pictures tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning and before I'd start each day I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something and then be on my way. I traveled far and wide, lay this head in many ports. I was guided by a compass, I saw beauty to the north. I drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, I wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo, in a rose tattoo. He'll always be here with me. Even if you're gone, he'll always have my love. Our memory will live on. Some may be from showing up. Prawda, pięknie się zaczęło. Chociaż to nie przebój. To jest utwór z płyty, właśnie z płyt, które no, pięknie zestawił Wojciech Mann. Nie przeboje, właśnie tak się nazywa ta składanka. I dzisiaj będą same nie przeboje. Chyba z jednym wyjątkiem, może z dwoma, zobaczymy. Ale to są, to nie znaczy, że to będzie nudna muzyka, zupełnie nie. To będą raczej odkrycia, tak bym to określił. Ukryte skarby. Bo zacząłem robić porządki w swoich płytach. Mam takie wielkie szuflady, które już mi się przestały zamykać w małym mieszkanku, zrobione na miarę i tamtych płyt, ta płyty jedna przy drugiej. No i one po prostu się już przestały mieścić i ja zacząłem je przeglądać i patrzę. No, dużo jest takich dziwnych płyt, jakichś zdumiewających wykonawców, dziwnych wytwórni. Właściwie to może kiedyś ich słuchałem albo nie, może tak po trochu, jednym uchem i zacząłem tego słuchać. No i myślę sobie, o, no naprawdę, są odkrycia. Zupełnie, no prawie na wierzchu, no gdzieś pod bokiem, obok, zupełnie, ukryte skarby. I właśnie takie piosenki dzisiaj Państwu wybrałem. Czasami jest tak, że to też są takie piosenki z takich płyt. No, no trudno powiedzieć, że grupa Carpenters na przykład, no dzisiaj ona już nie jest znana, ale była nieprawdopodobnie sławna. No ale akurat ich chyba nigdy nie grałem w życiu, no więc może posłuchajmy jeszcze na rozgrzewkę. Też odkrycie. Sing a song, sing out loud, sing out strong. Sing of good things, not bad. Sing of happy, not sad. just sing a song. Tak mi się kiedyś wydawało, że to są okropne kicze, ale wcale nie są. Carpenters. No też takie odkrycie. Chyba pierwszy raz Państwu proponuję ich nagranie. Bo właśnie dzisiaj będzie o odkryciach, o czym, co mamy gdzieś blisko, pod bokiem, obok, a nie wiemy. I nagle nam się oczy otwierają. Szuflada się otwiera i nagle... O, proszę bardzo. Ponieważ to była stara piosenka, to teraz opowiem Państwu o bardzo starym filmie. 1952 chyba. Tak mi się wydaje. Piękności dnia był taki film René Clera, wielkiego francuskiego reżysera. I to jest opowieść o takim roztargnionym, sfrustrowanym muzyku. Greco Gérard Philippe, czyli wielka gwiazda ówczesnego kina, przepiękny, wspaniały mężczyzna. I on jakoś tak jest odklejony od rzeczywistości, od świata. Wszystko mu przeszkadza w napisaniu opery. No, ma taki wielki plan, ale jakoś opery nie ma, bo są same hałasy i frustracje i koledzy robią sobie z niego żarty, więc on tylko robi wszystko, żeby zasnąć i żeby spać i śnić. I w tych snach podróżuje przez czasy, przez epoki, jest w różnych wspaniałych miejscach i on jest kimś wspaniałym. Jest rycerzem, jest geniuszem, kochają się w nim wszystkie kobiety, no cudowne, zupełnie zjawiskowe i bajkowe. I potem się budzi, znowu ma te frustracje codzienności. I potem znowu tylko czeka na moment, żeby zasnąć i znowu jest ten sen, i znowu kolejna epoka, i znowu kolejna piękna kobieta. On ją bierze w ramiona i tak dalej, i tak dalej. No ale potem znowu się budzi, znowu opera nie powstaje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A potem się okazuje, że pod bokiem zupełnie ma no właśnie taką prawdziwą dziewczynę i to jest prawdziwa miłość. Dopiero się budzi z tego snu. Tak jak to Państwu opowiadam, to brzmi dość kiczowato, jak trzecioligowa nowela wenezuelska, ale film jest zjawiskowy i piękny. Ale bardziej chodzi mi to, o tę ideę, o to, że no coś jest, a my tego nie widzimy, budzimy się, o, no popatrzcie, no popatrz, jest. O odkrycie, o ukryty skarb. To o tym dzisiaj będziemy, mam nadzieję, rozmawiali. Zapraszam, 7 trójek, posłuchajmy. No, myślę, że bardzo ładna i nieznana piosenka. Holidays, oh holidays, c'est l'avion qui descend du ciel et sous l'ombre de son aile une ville passe que la terre est basse. Oh holidays, holidays, oh holidays, des églises et des HLM qui fait-il le Dieu qu'ils aiment qui vit dans l'espace que la terre est basse. Oh, holidays, holidays, oh, holidays, de l'avion l'homme prend la mer comme une préface, avant le désert que la mer est basse. Oh, holidays, holidays, oh, holidays, tant de ciel et tant de nuages, tu ne sais pas ton âge, toi que la vie lâche, que la mort est basse. Oh holidays. Mmh. Mais n'oublie pas, toi si belle, les avions se cassent et la terre est basse. Oh, holiday. No piosenka ta nawet może jest trochę znana, artystka mniej, Sushila Raman. No, niespecjalnie wielka gwiazda, ale bardzo pięknie śpiewa, prawda? No właśnie, takie odkrycia, coś ukrytego, co mamy właściwie na widoku, ale jakoś patrzymy i nie widzimy. Taka jest opowieść bardzo piękna i klasyczna. To jest opowiadanie Edgara Allana Poe, Skradziony list. I to jest Paryż, wyobraźmy sobie Paryż, XIX wiek, no pewnie początek. To jest jedna z tych podróży Gerarda Philippa w owym filmie Piękności nocy. I do mieszkania prefekta policji przychodzi no, bardzo znaczna osobistość i mówi: Ekscelencjo, mam bardzo delikatną misję. Chodzi o to, że zaginął pewien bardzo ważny dokument, list właściwie, list pisany przez kobietę, no przez bardzo, no, no przez kobietę, wielkie, wielkie litery same. I ten list, wiadomo kto go ukradł, wiadomo kto go ma. Ukradł go pewien minister i ten minister ma ten list, jest bezkarny. W tym liście są pewne, no wie pan, delikatne sprawy zawarte. I on, mówiąc krótko, szantażuje ten bydlak, to ode mnie, ową panią. I ma ten list. Ja mówię, no, a ten prefekt mówi, no to dlaczego go nie znajdziecie? On mówi, no to nie jest takie proste, myśmy go szukali. Proszę mi wierzyć, że nasi najlepsi agenci przez 2 tygodnie przeczesywali mieszkanie tego ministra. Dokładnie, centymetr po centymetrze. Sprawdzaliśmy, czy nie ma tego listu gdzieś w wywierconej jakiejś dziurze w fotelu. Sprawdzaliśmy z lupą, czy nie ma jakichś mikroskopijnych wiórków. Sprawdzaliśmy wszędzie. Sprawdzaliśmy pod dywanem, nakłuwaliśmy poduszki takimi cieniutkimi igiełkami do szukania listów specjalnymi XIX-wiecznymi. Sprawdzaliśmy podwórze. Ono jest wyłożone cegłami. Sprawdzaliśmy, czy mech jest świeży, czy nie. No wszędzie jest stary. Te cegły nie były podnoszone wszędzie, za obrazami, wszędzie. No, każda książka, nie tylko wytrząsaliśmy każdą książkę, ale nie. Nasi agenci sprawdzali dokładnie, kartka po kartce i tak dalej, następuje opowieść, z jaką precyzją tego listu szukano i listu nie ma. No i potem co się dzieje? Ów prefekt myśli sobie tak, to jest coś, to jest zbyt skomplikowane, to musi być jakaś prostsza odpowiedź. Rozwiązanie jest znacznie prostsze. No i wybiera się do tego pana ministra z wizytą towarzyską, rozmawiają sobie, popijają koniaczek, palą cygara, rozmawiają o jakichś ważnych sprawach. No i on tak się rozgląda też, tam kątem oka patrzy na wnętrze gabinetu i patrzy, na ścianie wisi taki portfel na wizytówki. No i tam są jakieś wizytówki powtykane, ale też są jakieś listy, właśnie jakieś papiery. Co się dzieje na samym środku? I on, podczas gdy minister podchodzi, no gdzieś tam odchodzi na chwilę, on uważnie się przygląda i widzi, że ten papier jest jakiś taki dziwny. On jest coś za bardzo poskładany. To jest tak, jakby sztywny papier został złożony jeszcze raz. No. Są tam jakieś pieczęci. To są zupełnie inne niż te, które owa dama mogłaby, których mogłaby użyć. Tam są zupełnie inne, ale jednak coś mu się nie zgadza. I potem no, dokonuje pewnej manipulacji, odciąga uwagę owego ministra i podczas swojej drugiej wizyty no, po prostu zamienia te listy. Bierze ten list, podtyka jakiś taki inny spreparowany i okazuje się, że to jest ten. On wisiał na samym środku, był na samym środku, na wysokości wzroku każdego, kto przychodził, mógłby przyjść do tego ministra, usiąść przy jego stole czy stoliku i popatrzeć właśnie w to miejsce. I on tam po prostu był na samym widoku. Nie trzeba tych lup ani owych tajemniczych igieł do nakłuwania poduszek. Nie, on po prostu tam jest, tylko że no właśnie dlatego, że był na wierzchu, to był zupełnie nie do zauważenia. Właśnie chodzi o coś takiego, o takie odkrycie. Niekoniecznie chodzi o przedmiot, chodzi o jakąś obserwację, o jakąś refleksję, o spostrzeżenie, właśnie czegoś takiego, jak ten ukryty list, albo jak ta dziewczyna, która jest obok, a szukamy jakichś wyśnionych i bajkowych snów. Zapraszam, 7 trójek. Lástima bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición me lleva, tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tenés razón, la vida es una herida absurda y todo, todo tan fugaz es una curda, nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que mi herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cerrame el ventanal que quema el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves, no ves que vengo de un país está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que he herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Ten pan, który grał na bandoneonie, nazywa się Ruiz Di Matteo i to jest wielki urugwajski wirtuos, o którym pewnie mało kto słyszał. Jak sądzę, ja nie słyszałem, ze wstydem przyznaję, a potem sprawdziłem, no i właśnie takie oto skarby znalazłem w swojej szufladzie z płytami. A pani się nazywa Silvana de Luis. No właśnie, coś ukrytego, a na wierzchu. O to dzisiaj chodzi. Co to takiego może być? Jaka refleksja, jakie odkrycie. Ja bardzo kombinowałem, muszę państwu powiedzieć, i tak myślałem, co ja tu państwu powiem, czym państwa oszołomię i zachwycę i osłupię. I no, jakoś tak, ale czułem, że to coś tutaj nie bardzo. Znajdowałem różnych przykładów i historii z życia i z książek. I kiedy już wychodziłem tutaj, żeby do państwa przyjechać, to nagle no, żona mówi, wiesz co, weź rękawiczki, bo jest zimno. Ja mówię, no dobrze, wezmę. No te czarne weź, takie masz fajne rękawiczki. No i ja zaczynam szukać, tych rękawiczek nie ma. No to jest banał. Gubimy rękawiczki, wiadomo. To jest parasol i rękawiczki, klasyka, prawda? Tyle, że to były bardzo specjalne rękawiczki. Ja je kupiłem w ubiegłym roku. I one były bardzo piękne. I one były takie ładne, że mi szkoda było ich wkładać. No włożyłem je może ze dwa razy. I w tym roku miał być trzeci raz. No i się okazuje, że ich nie ma po prostu. A to są naprawdę... No nic w przyrodzie nie ginie, ktoś może je nosi teraz i niech sobie nosi na zdrowie. Bardzo piękne. I to jest znowu opowieść o tym, że no warto nosić te ładne rękawiczki, które sobie kupiliśmy, cokolwiek, czymkolwiek one są, prawda? Nie chować na jakąś czarną godzinę, bo ta czarna godzina może, no, może nigdy nie nadejść. No dobrze, zapraszam państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl i witam panią Aleksandrę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale głos dziarski. Churalny. Bardzo mi miło. I słucham pani. Witam. Bardzo się cieszę, że z panem rozmawiam. Kilka moich maili kiedyś było odczytanych na antenie, ale nigdy jakoś nie miałam odwagi zadzwonić. A, no tym bardziej mi miło. Bardzo się cieszę. Super. Gratuluję odwagi. Bardzo mnie natchnęło teraz to, co pan o tych rękawiczkach powiedział. Aha. Przeprowadziłam się teraz i jakoś uznałam intuicyjnie, że do nowego mieszkania zabiorę same najnowsze kubeczki i te aha, wszystkie rzeczy, których do tej pory nie używałam. Aha. Ale ja dzwonię właściwie z inną sprawą. Właśnie wróciłam przed chwilą z takiej konsultacji z moim mentorem architektonicznym. Jestem architektem, w zasadzie próbuję być. I odkrywanie rzeczy oczywistych, które właściwie gdzieś są, ale jeszcze ich nie widać. To siedzieliśmy parę godzin nad w zasadzie czystą kartką, nad jakimś tam szkicem i przez kilka godzin wspólnej rozmowy i takich poszukiwań bardzo inspirujących urodził się w zasadzie jakiś projekt, tak? I to jest wpatrywanie się w kilka kresek, mhm, i po kilku godzinach odkrycie czegoś, co już tam jest, co nie było do końca jeszcze widoczne. Mhm. Strasznie jest to rajcujące, szczerze mówiąc. I co z tych kresek będzie? Będzie nowy dom. Aha. A co w nim będzie szczególnego i zachwycającego? To jest takie poszukiwanie rozwiązania idealnego, tak? Aha. A rozwiązanie idealne to jest wiele czynników składowych. Myśli się o tym, o kimś, kto tam będzie mieszkał. Chce się go trochę na początek poznać, żeby się wiedziało, jakie są jego potrzeby, jakie są jego upodobania, jak będzie chciał mieszkać w tym domu, ile czasu będzie chciał w nim spędzać, jak wygląda jego życie, jak wygląda jego rodzina. Aha. I to jest takie myślenie jednocześnie o technologii, o rozwiązaniach czysto inżynieryjnych, ale nie da się o tym myśleć bez oderwania, znaczy w oderwaniu właśnie od tego jakby humanitarnego myślenia o tym projekcie. Ta synchroniczność myślenia to chyba jest najciekawsza część tego wszystkiego. Jak miło porozmawiać z odważną kobietą o radosnym głosie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę. Ja też. Bardzo mi miło. Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia i żeby ten dom był jak najbardziej humanistyczny. To ja państwu teraz coś opowiem, bo to właściwie idziemy w tę stronę. Czy państwo przeżyli coś takiego, co się... Właśnie takie osłupienie. Bo to, o czym ja mówię z tymi rękawiczkami, to właśnie... To dla mnie było osłupienie jakieś takie, to jest coś takiego, że aż zadrżałem, no bo rękawiczki się gubi, no trochę przykro, wiadomo, lepiej mieć niż nie mieć, ale w gruncie rzeczy to jest opowieść o życiu, prawda? I to, jak się tak człowiek, jak sobie człowiek uzmysłowi to, no to działa, a to rękawiczki właśnie są, są, ich nie ma, tak, no są gdzieś obok, to takie z codzienności coś. Jest taki sławny psycholog społeczny, on się nazywa, psycholog moralności, on się nazywa Haidt. Robiłem z nim niedawno wywiad I on, to może ja tym psychologu opowiem dalej, żeby nie zagadywać, dobrze? A państwo sobie pomyślą o tych odkryciach i może osłupieniach. No zapraszam, 7 trójek. Flying half-mast overcast with a gunship gray. You ever hear of such a thing, a spring with no month of May? Ooh, this frost on Memorial Day. Oh, love, I'm half blind. Could you help me find my way? I chewed all the fun from my gum waiting for a train. I fell prey to those thoughts that come when you're caught in the rain. Ooh, I'm on the edge, I'm in the yellow paint. Oh love, I'm half mad. Let's hope that means I'm half sane. The touch of your lips, a lunar eclipse so soft. And yet this river of doubt, the spout that I can't turn off. I want your flu, baby, not just your cough. Please make me a man, not this sham whom love leaves lost. Staring out at the church, at the pigeons perched in the eaves. Wondering what might have been had I not fallen in with thieves. Ooh, could you make that a double, please? Oh, love, it's late. Don't wait up for me. Love is late. Don't wait up for me. Don't wait. A to był Richard Julian. No też nie bardzo znany, delikatnie rzecz ujmując. No a teraz chcę państwu opowiedzieć coś takiego z drugiej strony. Najpierw zacznę z drugiej, a potem powiem o pierwszej. Ta druga strona jest taka. Jonathan Haidt, psycholog moralności. Niedawno wyszła taka jego bardzo ważna książka, Prawy umysł, tak się ona nazywa. I Haidt pisze tam o fundamentach moralności. No ma swoją teorię. Wyróżnia 6 tych fundamentów, ale nie będę teraz o tym opowiadał, tylko powiem o doświadczeniach, o takich ciekawych historyjkach, które on wymyślał po to, żeby ją złapać, przyszpilić. Otóż te historyjki, no może powiem najbardziej chyba delikatną, no chyba tak, chyba to będzie ta. Historyjka jest następująca i zadaniem studentów, dawał im to, czytał im to, czy przedstawiał, i oni mieli powiedzieć, co tu jest nie tak. Historyjka jest następująca. Proszę sobie wyobrazić. Jest rodzina. Rodzina ma psa. Bardzo tego psa kocha. No i ten pies wpadł pod samochód. No i zginął na miejscu. To niczyja wina. On po prostu wpadł pod koła kierowcy. Kierowca hamował. No niestety nie za późno. Ale nie mógł inaczej. No pies zginął. Rodzina widzi. Piesek leży bez życia. Wzięli go na ręce. Przynieśli do domu. No i tak lamentują, opłakują, no bardzo tego pieska kochają. No ale ktoś mówi w końcu, wiecie co, No nie żyje, no szkoda, żeby się zmarnował. Wiedzą państwo, co było dalej, prawda? No właśnie. No upiekli pieska i zjedli. I teraz pytanie jest skierowane do tych studentów. Proszę państwa, co się stało złego? No właśnie, co się stało złego? Nikt nie był winien. Piesek się nie zmarnował. Piesek był kochany. I tyle. No i w ten sposób Haidt formułuje swoją teorię osłupienia moralnego. On mówi, no zdarzają się takie historie, że właśnie nie sposób powiedzieć, co jest nie tak, ale wiadomo, że to jest niedobrze, prawda? Ale to jest gdzieś na poziomie emocji i on to właśnie tak nazywa osłupienie moralne. I tutaj jest poszukiwanie czegoś niedobrego. A mnie chodziłoby o to, żebyśmy poszukali czegoś właśnie dobrego, czegoś ciekawego, czegoś otwierającego oczy. No w takich historiach z dnia codziennego, które czasami sprawiają, że po prostu doznajemy osłupienia. No jak to, nie widzieliśmy tego, a to właśnie tak jest. Ojej, a to ci dopiero, o, że powiem w ten sposób, w tę stronę. No to państwa zapraszam. Odkrycia. A te piosenki dzisiejsze to są te piękności nocy, tak jakby z filmu René Clera. Thank you. No to może jeszcze taka historia. Byłem na wykładzie pewnego pana, pana profesora. On był, wykład był znakomity, a miał taką ciekawą dygresyjkę. Właściwie już nie pamiętam, o co chodziło, po co ona była, ale właśnie najbardziej zapamiętałem to. No czasami tak bywa, prawda? I to była opowieść, którą ów pan profesor znalazł w książce Zygmunta Baumana. Opowieść jest taka. Sam autor opisuje to, że maluje mieszkanie. Zaczyna się od malowania mieszkania. Bauman pisze, że no, bardzo lubię malować mieszkanie i sobie tak maluje właśnie. To jest ta scena. Maluje mieszkanie, relaksacyjna sytuacja, bardzo to lubię. No jestem już w połowie i przychodzi zięć. I zięć mówi, no tato, no jakże? I zabiera się do... Właśnie wyrywa mi ten pędzel, kubeł z farbą i sam się zabiera i maluje, maluje, maluje. No i pomalował. Jak się okazuje, zięć nie znosi malować mieszkania. Ja bardzo lubię malować mieszkanie. No wynik z tego jest taki, że wprawdzie mieszkanie jest pomalowane, ale obaj jesteśmy nieszczęśliwi, prawda? I tyle z tego. Czy to w państwu czegoś nie przypomina? Mnie bardzo. To jest właśnie znowu to takie odkrycie czegoś w codzienności, co nagle otwiera oczy. Pewnie można by było inaczej. No, mieszkanie pomalowane, ale wszyscy nieszczęśliwi. No dobrze, to porozmawiajmy o tych odkryciach. Pan Wojtek, dobry wieczór. Witam serdecznie, panie Wojciechu. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Ja tak słuchając tutaj... audycji. Zdałem sobie z tego sprawę nie tak dawno. Odkryłem taką niezwykłą rzecz. Mianowicie byliśmy nie tak dawno, bo miesiąc temu w październiku na kajakach. To już jest taka pora, w której nikt w Polsce nie pływa, ponieważ jest już wtedy zimna woda i w ogóle kiedy się kojarzy ten czas, że to już jesień i to jest już wtedy dość niepopularny rodzaj spędzenia czasu. Natomiast my jesteśmy takie wariaty, które właśnie wtedy w połowie października ruszają na szlak. I tak jak w taki pierwotny sposób, czyli nie używając w ogóle żadnych butli, śpiąc wyłącznie przy ognisku, spędzamy sobie ten czas właśnie w taki sposób, czytając książki, patrząc sobie w oczy i to światło oczu, to światło ogniska, to jest coś takiego niezwykle pierwotnego, co ja już od wielu lat spędzam ten sposób czas i wiem, że żadnego światła z żadnych urządzeń i innych wynalazków obecnych czasów mi nie potrzeba. Właśnie oczy i ognisko, ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, mianowicie takie odkrycie moje, to co dawno czegoś takiego nie widziałem. Ja przygotowując się, bo to już ten spływ nasz kajakowy się kończył i już zdawałem sobie z tego sprawę, że wracając do cywilizacji będę musiał się jakoś porządnie już wyglądać, już tym, nie pachnieć aż tak intensywnie ogniskiem. Postanowiłem sobie uprać jakiegoś ciuszka i wrzuciłem sobie. Już tak nabrałem wody z jeziora, rozgarnąłem liście, bo już wtedy tych liści było w jeziorku. Podgrzałem sobie na ognisku tą wodę w jakimś tam garze osmalonym i później obserwowaliśmy właśnie w promieniach zachodzącego słońca ten ciuszek, który odparowywał i zmieniał kolor. I to jest takie moje odkrycie, że tego w ogóle nie pamiętam, bo nie wiem, może ze 30 lat temu coś takiego gdzieś u babci na piecu widziałem, a teraz zdałem sobie z tego sprawę, że takie rzeczy, które niezwykle cieszą duszę, ładują człowieka i coś takiego fajnego w obecnych czasach nam się zdarza. Takie w głowach rodzą się pomysły. Tak w tą jesienną porą podzielić z państwem. Dziękuję bardzo. Prawdziwy romantyk. Bardzo dziękuję. Czyli taka opowieść o takiej niezwykłej, zwykłej rzeczy, prawda? Tak, no właśnie takiej niezwykłej rzeczy, która teraz nie jest do zaobserwowania, ponieważ wszystko wrzuca się do pralki, od taki, to ginie gdzieś tam. To nawet obserwacja takiego prostego zdarzenia, jak odparowywanie i przy okazji zmienianie koloru jakiegoś tam ciuszka, powoduje, że człowiek jakoś się tak inaczej czuje. Tak fajnie. Tak. Bardzo dziękuję, że dzięki panu inaczej się poczuliśmy i tak fajniej. Pozdrawiam serdecznie, panie Wojciechu, i zapraszam. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl, no i 7 trójek. three or four. I don't want that kind of forever in my life anymore. Forever always seems to be around when it begins, but forever never seems to be around when it ends. So give me your forever. Please, your forever. Not a day less will do. Spend so much time every single day running round all over town, giving their forever away. But no, not me, I won't let my forever roam. Now I hope I can find my forever home. So give me your forever. Less will do from you. Wojciech tak pięknie opowiadał o tych kolorach, o tym jak schnie mokre ubranie i nasyca się kolorami, zmienia kolory. Opowiadała mi moja znajoma o swojej córce, która jest w pierwszej klasie podstawówki i jakieś ma problemy z tą szkołą, jakoś nie może tam odnaleźć. No i to się tam wałkuje i poradnia pedagogiczna, no i różne rozmowy i tak dalej, i tak dalej. I co to dziecko powiedziało? To jest bardzo piękne i bardzo przejmujące, bo ona się w tej szkole, tak jak powiedziałem, nie może odnaleźć. I powiedziała mamie tak: słuchaj mamo, świat traci kolory. To strasznie smutne, prawda? To strasznie smutne. No ale są takie chwile, kiedy świat te kolory zyskuje. No i właśnie o takich olśnieniach chciałem z Państwem dzisiaj porozmawiać i zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i 7 trójek oczywiście.